Basan man ako ng panahon, dito pa rin naghihintay maghapon. Kahit na puro na lang ambon, sasaluhin ko ang mga alon ng buhay ko. Laging gising, hinihiling ang pagdating mo. Yan ang daing ko. Ubusin man ang pagkabata, kakayanin ko ang aking pagtanda. Kahit uli ng buhay ko, tumatakbo, walang pagbabago. Di na ako uso, laging gising, hinihiling ang pagdating mo. Yan ang daig ko. Buhay ko, tumatakbo, walang pagbabago. Di na ako uso, laging gising, hinihiling ang pagdating mo. Yan ang daig ko, buhay ko.